iar în mormânt e rece. Și morții nu dau pace, ce dor mi-e de casă, ce gânduri mă apasă, să ies în lumea nouă, groparul nu mă lasă. Ai da, măi, groparule nemernic, sever, dur și brutal, ai deschide mormântul, afară ca să ies, să mă mai duc odată la casa părintească, să-mi văd părinții, frații și prietenii mei dragi. Ai da, măi, schelete, nu-ți dau drumul să ieși din groapă afară, mai bine stai acolo cu morții te împacă. Hai, lasă-mă, groapă, în lumea păcătoasă, și scutură mai bine țărâna de pe mine. Și-au fost la mine acasă, ce jale mai era, sărmana mea măicuță, de asemenea și tata, în negru se purta. Uf, cât îmbătrânise și barba îi albise. Și-au fost la-i mii prieteni, ce chefuri mai făceau cu vinul cel mai dulce. De mine mă uitase și nu gândeau, vezi bine, să bea și pentru mine. La cimitir vin zilnic mulțime de femei, dar n-am văzut niciuna să-și plângă soțul ei. La fel și-a mea nevastă, nici doliu nu purta, era cu altul în casă, cu vorbel de smierda. Se scutură să-l cămin iar eu mă întorc singur, mă-ntorc chiar în mormânt. Groparule nemernic, sever, dur și brutal, deschide-mi iar mormântul și în el ca să intru. Și toară peste mine un munte de granit, căci ce-am văzut afară mai rău e ca